Her i studio i dag har vi en kikker. Og hvis jeg nå kikker ut gjennom vinduet, kan jeg i et vindu i huset på den andre siden av gaten se en ung dame, en meget vakker ung dame, som I ferd med å ta av seg klærne. Og... Hvem de? Jeg bare... Døren var åpen, jeg bare kom rett inn. Kom dem ut av de andre her, Øyre! Kom dem ut av meg en gang! Ta med dem kikkerten! Ja, ta med dem kikkerten deres her! Du, ja, du, forresten, hva var det de så der borte? Det var I vinduet der borte. Hvor da? Det vinduet. Det der, nummer 4. Vinduet nummer 4 fra høyre, andre etasje. Ja, nemlig. Ja, nemlig. Ja, nemlig.